wszystkich serdecznie. Prawda jest taka, że trzeba być dobrze ukierunkowanym debilem, żeby zarobić milion dolarów. Do tego bitu mógłbym chodzić i klaskać. Wrzucam go na full, już słyszy cała klatka. Do tego bitu wali w sufit nawet sąsiadka. Zamknij babo mordę, bo nie zna się na samplach. Mam czas, jest gadka, długopis, no i bit ten. Jak go puszczę głośno, to potrząśnie budynkiem. Dzwoń babo na policję, a pozwól włączę płytę. Tak głośno bycie, kurwo, już nikt nie mógł usłyszeć. Wiem, jest jeden patent, zatyczki w audiotele. Wzalcę w uszy i wyluzuj, bo se rozwalisz panele. Zostaw nas i nie przeginaj, bo puszczę was i naraz podbijam ci naczynia chwila. Babo, przestań, w tym pionie wiele mieszka. Nie możesz walić sufit, wiem, że tam głupi mieszka. Choleżka, co napierdala techno. Jak po kilometrowych kreskach ZTT od piętra szczęka. Kolega, co wybiera się na księżyc z odkurzaczem na plecach. Ty babo, przestań szczekać, czekać się od tego lekarz. Nie narzekaj, bo masz przekaz. Jak Jarek przy kobietach seta luz. Nie pierdol, że to w uszy gryzie. Jak z góry masz panieczki wykręcone tydzień w tydzień. Widzę złość, to dobrze, tak to działa z tym. Tu pozwól, że pobiję wzmacniacz, byś nie ustała w miejscu. Nie moja wina. Jest morda sąsiad, że chce się tu utrzymać. Cóż w życiu dostać, że te nie przeginaj. No masz na własność, a jeśli nienawidzi cię bałucki hardcore. Nie moja wina. Jest morda sąsiad, że chce się tu utrzymać. Cóż w życiu dostać, że te nie przeginaj. No masz na własność, a jeśli nienawidzi cię bałucki hardcore. Masz babo na plece, już odpalamy plece. Lepiej łyknij setę. Dziś pozwalam odlecieć, gdzie cię nie ma. Metoda brachu prosta, jak pierdolnie werwer. Będzie baba na dachu. Wieżowca moja klątwa larwo. Odczujesz co rano, jak przyjebie bas tu. Powędźcie każdym rano, stany skietka, skitano całą broń tu. Jak pod tęce wzmacniasz, dosięgniesz horyzontu. Po pierwsze to mój dom, kuj, czy ci się podoba. Ciekawe co mi powiesz, jak się spotkamy na schodach. Jest schowany jak browar, SBK w spódnicy. Nie robię co dzień w głowie, dobie hajseków policy. Ja nie zamierzam ciszy, wiesz tu jeszcze moc jest. Dam głośniej i wyjdę, to mój na życie proste. Policzę proste na zegarze, nic poczne na ocznie. To babo będziesz mieć tu rozgłośnie. Mam mieszkanie pod prądem, no stop 220. Jak każdy, choć jak nie każdy prąd, nie że na bębnach. To prawdy, dla wiary babo, chcesz się przekonać. Pokażę ci jak was tu depcze w stanojach. Poznaj siłę natury, żegnaj kolorowych snów, miłej emerytury. Nie moja wina. Jest morda sąsiad, że chce się tu utrzymać. Cóż w życiu dostać, że te nie przeginaj. No masz na własność, a jeśli nienawidzi cię bałucki hardcore. Nie moja wina. Jest morda sąsiad, że chce się tu utrzymać. Cóż w życiu dostać, że te nie przeginaj. No masz na własność, a jeśli nienawidzi cię bałucki hardcore.